To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 6 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Rozgrzewające nowe nagranie w Trójce, Kraków Street Band. Mówiłem, że powrócimy, bo to jedna z naszych piosenek tygodnia i wracamy tak właśnie chwilkę po godzinie 5. Rozgrzewające powiedziałem, no tak, 34 stopnie przed godziną 6 rano, ale wilgotno i wiecznie i dojdzie raptem do 45. Z Nadzoto Kiperskiej pan Tomek. Gorąco, tak jest, gorąco pozdrawia. No i jeszcze bardziej przyzwoita temperatura w naszej szerokości geograficznej od pana Achenia. Stale na nasłuchu 16 stopni. Pozdrawiamy serdecznie, choć jakoś tak ochoty do pracy brak. Hej, że jak to? A pan synoptyk? No, bierzmy przykład z niego. 5 po 5 i już w robocie. Od godziny, co najmniej. Dziś ma być pogodnie, ale nie upalnie. Na krańcach północno-wschodnich oraz w Tatrach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach do rano to słabiutko jeszcze. W Polsce północnej jedno cyfrówki, na południu no tak do 15-16 stopni. A w dzień od 16 na Suwalszczyźnie 20 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku dziś do 22. Ale co najważniejsze, dziś pogodnie, ba, słonecznie. Paja, nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Słońca, krzycz do słońca, krzycz do słońca. Słońca nie brakuje dziś między innymi we Włoszech, także w Grecji. A zapowiedzi tego, co dziś tamże informują i przynoszą nam o tym, że we włoskiej Izbie Deputowanych głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Giuseppe Contego. Wczoraj rząd antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i Eurosceptycznej Ligi Północnej otrzymał wotum zaufania w Senacie. Z kolei mieszkańcy 24 miast Grecji będą protestowali przeciwko używaniu przez sąsiedni kraj nazwy Macedonia. Sprzeciwiają się porozumieniu między rządami w Atenach i Skopie. W tej sprawie, przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu wstępne porozumienie osiągnęli ministrowie spraw zagranicznych Grecji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Pod taką tymczasową nazwą to państwo funkcjonuje obecnie na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, Macedonia przyjęła taką nazwę po odłączeniu się od Jugosławii w 1991 roku. Zakończenie sporu z Atenami jest warunkiem przyjęcia do Unii Europejskiej i NATO, do czego, jak wiemy, dąży rząd Zorana Zewa. Z kraju wiele z tych informacji, nie tylko politycznych, z tych zapowiedzi będzie pojawiać się w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, a dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi wnioskami Platformy o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. W porządku obrad Sejmu są też propozycje klubów opozycyjnych obniżające stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe. Odbędzie się też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dziś rozpoczyna się zaplanowane na 3 dni posiedzenie Senatu. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą obniżającą uposażenia parlamentarzystów o 20%. Drugi dzień wizyty prezydenta Niemiec w Polsce. Frank-Walter Steinmeier odwiedzi Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i zasadzi drzewo w ogrodach polsko-niemieckich w Stołecznym Parku Skaryszewskim. Z kolei Sejmowa Komisja do Spraw Amber Gold przesłucha dziś ostatniego funkcjonariusza ABW, który znajduje się na liście świadków. Jego dane osobowe zostały utajnione, a zeznania złoży tylko na posiedzeniu zamkniętym. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Dziennikarze z całej Polski, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej wyruszą dziś z Rzeszowa na Ukrainę i dalej do Rumunii szlakiem Legionów Polskich. W ten sposób chcą uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a organizatorem wyjazdu jest Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, także Instytut Pamięci Narodowej. W Warszawie można dziś bezpłatnie zbadać słuch przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości od 8 do 15 w mobilnym centrum słuchu. Na chętnych czekają specjaliści z dziedziny laryngologii, audiologii i foniatrii, którzy będą udzielać porad. A badania przesiewowe słuchu będą wykonywane w ramach programu Po pierwsze zdrowie. To we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Przypomnijmy, to już trzecia odsłona wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Tylko w ubiegłym roku podczas akcji z porad i konsultacji skorzystało ponad 5 tysięcy Polaków. Przypomnijmy, to dziś przy Alei Niepodległości pod siedzibą Polskiego Radia od 8 do 15. Polecamy i zapraszamy. Na więcej oczywiście w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Jak ten czas goni? 13 minut po godzinie 5. Raz, dwa, trzy. Jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz i tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Jak szybko ten czas płynie? Nie, chyba nie mówiłem. No to raz, dwa, trzy i już 17 po piątej. Szeleścimy prasą, zaczynamy od dziennika. Inspekcja pracy chce ograniczyć obchodzenie minimalnej płacy na zleceniu i proponuje limity potrąceń z pensji i doprecyzowanie ewidencji czasu pracy. Posłowie nie mówią nie. 3 na 4 przedsiębiorców przestrzega przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, ale niektórzy wykorzystują luki w prawie i potrącają nawet kilka tysięcy złotych, na przykład za wypożyczenie zatrudnionemu odzieży roboczej lub spóźnienia do pracy. Inni zaniżają faktyczną liczbę przepracowanych godzin, nawet o ponad 150 miesięcznie. Dlatego po 1,5 roku od wejścia w życie przepisów o płacowym minimum Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła propozycje zmian, które ulepszyłyby nadzór nad wypłatą pensji. Godzinowa stawka nie do ominięcia. Państwowa Inspekcja Pracy chce ograniczyć obchodzenie minimalnej płacy na zleceniu. O tym dziś dziennik Gazeta Prawda. Puls biznesu o tym, że kryzys spowodował, że zadłużamy się, ale ostrożniej. Dla kredytobiorców ważne są dwa aspekty, ekonomiczny i psychologiczny. Dla gospodarki europejskiej oznacza to, że trendy finansowe w poszczególnych krajach zależą bardziej od lokalnych czynników niż międzynarodowych procesów. W wielu krajach, również w Polsce, istnieje zależność pomiędzy wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych a wzrostem PKB per capita. Co więcej, obserwowano zjawisko tzw. konwergencji poziomów zadłużenia w krajach o niższej relacji długu gospodarstw domowych do PKB. Ten wskaźnik rósł szybciej niż w państwach rozwiniętych. No i ponieważ w Polsce poziom PKB per capita systematycznie rośnie i powoli zbliża się do poziomu obserwowanego w krajach rozwiniętych, może to oznaczać, że aktywa finansowe Polaków w relacji do dochodów również będą wyższe. Polacy pożyczają ostrożniej niż dekadę temu. O tym Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie odpowiadające kosztom profesjonalnej naprawy pojazdu, nawet jeśli sam naprawił swoje auto. Jak podaje Rzeczpospolita, to sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, pokazującego meandry likwidowania szkody powypadkowej. Sąd Najwyższy wskazał, że poszkodowany może według swojego wyboru żądać od ubezpieczyciela zapłaty

przerażająca jest siła nałogu. Jan Kaczmarek w muzycznym trójkowym kalendarium Wspomnienie artysty. Ciąg dalszy za chwilę, a teraz już po 5.30 prognoza pogody. Uwaga, chłodny, by nie powiedzieć zimny ranek. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Nie, to nie żaden czerwcowy żarcik. Dziś pogodnie, ale nie upalnie, za to słonecznie. No, z rana nie za ciepło, no ale pogodnie. Na krańcach północno-wschodnich oraz w Tatrach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, ciśnienie rośnie. A jeśli chodzi o temperaturę, na dziś przyzwoicie od 16 stopni. Na Suwalszczyźnie w większości regionów, w tym z centrum kraju 20. Najwyższa temperatura do 22 dziś na Dolnym Śląsku. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Dusno nie jest. Working all week, it make a grown man cry. But nobody's sad on a Saturday night. So throw some cheap sunglasses on your bloodshot eyes. Cause nobody's sad on a Saturday night. Some Johnny Cougar, some Southern Comfort. Winners and losers, we got each other. The world looks better in neon lights. Cause nobody's sad on a Saturday night. That's right. Tell me your story and I'll tell you mine. Nobody's sad on a Saturday night. I'll leave out the part where she said goodbye. Cause nobody's sad on a Saturday night. Hey, go, whoa, whoa, here we go, rock and roll. Fantastyczny Uncle Cracker. Amerykański muzyk rockowy, DJ współpracujący z wieloma fantastycznymi tego świata. Kończy dziś 44 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Nie 44, a już 45 stuknęło. Chciałoby się powiedzieć dziadziusiowi. No tak, bo w 1973 roku z taśmy produkcyjnej w Bielsku zjechał pierwszy Fiat 126, wykonany jeszcze z włoskich części. No jakby nie liczył 45 lat. No może się uda za pierwszym draśnięciem, no ja wiem. O, proszę bardzo. Ajajaj, dobra już. Oj,

Amerykański gitarzysta, wirtuos, to mało powiedziane, wirtuos gitary, także wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent nagrań. Steve Vai kończy dziś 58 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały w sprawie mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic, nie zaspała dziś. Siej na świętego Norberta, będzie jęczmienia sterta. Norbert, 4 niedziele po sobie ściele. Za kwadrans 6, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Młoda dziewczyna z prowincji marzy o wielkiej karierze. Najchętniej wybrałaby się do Hollywood, a tam jeżdżą białe limuzyny. Tak, proszę państwa, nie limuzyny, tylko limuzyny, czyli po prostu gwarowe takie określenie prowincjonalne. Dolly Parton przecież pochodzi ze wschodniej części stanu Kentucky, a tam się mówiło troszeczkę inaczej niż w Nowym Jorku, czy Chicago, czy Los Angeles. White Limousine to jest opowieść o tym, jak ta dziewczyna marząca o Hollywood trafiła tam, przymierała z głodu, chociaż marzyła o wielkiej karierze, ale wreszcie zrobiła karierę. Zrobiła tę karierę, nie poddała się, wywalczyła dostęp do białej limuzyny. I tą limuzyną teraz jeździ, rozdaje autografy, uśmiecha się. Po prostu amerykański sen, który się ziścił. Rodzina z prowincji przyjeżdża, przylatuje prywatnym odrzutowcem, a Dolly Parton wysyła białą limuzynę, żeby zajechali pod willę z wielkim szykiem. A heart full of dreams, Daisy May in Hollywood. Strutting down the boulevard, the walkway of the stars, with a vision of her name in lights, reflecting off the cars and dreaming of a white limousine. She wants to have a white limousine. In the city of angels, but she never lost her soul. She kept her dreams close to her heart like a family photograph. She cried sometimes and died sometimes, but still knew how to laugh, dreaming of a white limousine. Limousine. She finally got a white